přátel nemusím, jako hýby se stačí táhnout, si Kristou přítěží, jak jiný musí poslechnout. Slyší se mi, se sem blíží, můj snad svící tisíci výzva. Prýjev poslal sultán masu, k městu míří dle poslední strát. Jen zprávy zlé přinášíš, zvlášť.